Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Paslaşmalarda tekrar birlikteyiz. Burası Radyo Havan. Muhteşem bir futbol haftasını geride bıraktık. Özellikle Avrupa'da muhteşemdi. Öncelikle Fenerbahçe deplasmanda Victoria Pilsen'i 1-0 mağlup etti. O avantajla geldi İstanbul'a. Yarın da bir aksilik olmazsa çeyrek finale adını yazdıracak, sonucu alır diye umuyoruz. Tabi ondan önce Galatasaray garantiledi. Galatasaray İstanbul'da Türk Telekom Arena'da kötü zeminin de azizliğine uğrayarak 1-1 berabere kaldı. Alman Schalke 0-4'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde adını son 8 arasına yazdırmayı başardı. Bu Galatasaray'ın bildiğim 3. oluyor. Evet, 3. kezdir Galatasaray son 8'e kalıyor. Gruplardan daha önce grup şeklinde oynanan Şampiyonlar Ligi'nde ise ikinci kez kalıyor. Malum Galatasaray 1993'te Manchester United'ı elemiş ve çeyrek finale kalmıştı. Bu tür sürprizlerin yaşanmaması için sistem değişikliğine gidilmişti Şampiyonlar Ligi'nde. Ve bugünkü sistem olan grup sistemi gelmişti. Bazı takımlar ön elemelerden geçip en sonunda büyük takımların, seri başı olan takımların yer aldığı gruplarda mücadele ediyorlardı. Mircea Lucescu ile Galatasaray 2001 sezonunun sonunda çeyrek finale kadar çıkmıştı. İki grup birden atlayarak. Galatasaray dün akşam Almanya'da Schalke'yi 3-2 yen ama her bir bölümünden çeyrek dilimlere bölersek ayrı ayrı bir hikaye çıkacak bir mücadele oldu. Galatasaray oyuna daha dengeli başladı. Daha iyi başladı hatta. Ama golü ev sahibi buldu. Tipik bir Alman şakası diyebiliriz futbolda buna. Yani daha doğrusu beklenmedik değildi. Fakat ondan sonra bir Galatasaray izledik ki yani parmak ısırttı. Hamit Altıntop vurdu, direğe çarptı ama bu kez ağlarla buluştu. 8 topu yanılmıyorsam direkten dönmüştü bugüne kadar. Ve nihayetinde Hamit topu ağlarla buluşturmayı başardı. Büyük bir sevinç yaşadı haliyle. Üstelik attığı takım Schalke 04. Schalke, Hamit'in her anlamda doğduğu yer. Futbol hayatına da başladığı, kardeşiyle birlikte geliştiği ve büyük takımlara gittiği yer Schalke. Son zamanlarda moda bir durum var. Eski takımlarına gol atanlar sevinmiyor. İşte Ronaldo Real Madrid'de formasıyla Manchester'a goller attı, sevinmedi. Daha önce ligimizden İlhan Mansız'ı hatırlarız. Beşiktaş'a gol attı, sevinmedi. Yakın zamanda Niang Fenerbahçe'ye gol attı, sevinmedi. Ama Hamit delicesine sevindi. Çünkü o aylardır üzerine bir baskı var, gol atamıyor diye. Maç sonu güzel demeç verdi. Ben kendimi üzmek istemiyorum. Çünkü ben zaten çok gol atan bir futbolcu değilim. Elbette gol atmayı isterim ama hani niye gol atamıyorum diye de kendimi baskı altına almak istemiyorum dedi. Hamit'le beraber skoru eşitleyen Galatasaray hızını alamadı ve Burak Yılmaz sahneye çıktı. Burak Yılmaz 2-1'i bulurken aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 8. golünü kaydetti. Türkiye Ligi'nde bile bu rakama ulaşamayan birçok golcü var. İnanılmaz bir gelişim, inanılmaz bir öykü yazıyor Burak Yılmaz. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin takaslarda kullandığı, üstüne oyuncu ve para vererek sattığı bir Burak Yılmaz'dan bir dünya yıldızı çıktı. Beşiktaş onu Holosko'yu almak için Koray Avcı ile birlikte Manisa'ya vermişti. Üstüne para da vermişlerdi yanılmıyorsam. Orada mükemmel bir performans sergiledi. Fenerbahçe tarafından alındı. Fenerbahçe onu yine elden çıkarttı. Eskişehir'e verdi. Eskişehir'de kiralık oynadı. Oradan Trabzonspor'a gitti. Karşılığında Gökhan Ünal alındı ve üstüne bir miktar da para verildi üstüne üstlük. Şimdi esamesi okunmuyor birçok futbolcunun Burak'ın takaslarda kullanılırken. Ama Burak hızlı bir yükselişle Avrupa'nın da dikkatini çekiyor. 2-1 Galatasaray ilk yarı önde kapattı ve harikulade bir oyunla üstelik. İkinci yarı evet rakibin biraz üzerine gelmesine müsaade etmesini bekliyorduk. Böylece geniş alanlar bulacak ve hızlı kontracısı Burak'la ve Drogba'yla ve hatta Snyder'la goller bulup Schalke'nin işini bitirmek istiyordu Galatasaray. Fakat bu geriye çekilme aşırı bir yaslanmaya dönüştü. Rakip kontra şansları vermedi ve Galatasaray bunaldı. Bunalınca da o golü yemesi kaçınılmaz oldu. 2-2'ye geldi. 2-2'den sonra Galatasaray yine beklediğimiz çıkışı yapamadı. Sadece bir oyuncu değişikliğine Snyder'ın yerine Amrabat girdi ve hakikaten bir pozisyon da buldu. Amrabat arkadaşına vereceği yerde golü atmak isteyince tabii o pozisyon harcandı ve onun dışında çok fazla ikinci yarı Galatasaray'ın pozisyonu yoktu. Ama devre arasında soyunma odasındaki stratejilerini gerçekleştirebildiler yine de son saniyede. Son saniye manzarası şu. Schalke ailece Galatasaray kalesinde gol arıyor. Ve şu düşünceyle arıyor. Biz bu pozisyonda golü bulamasak bile hakem son düdüğü çalacak diye düşünüyorlardı. Ama henüz bir yarım dakika vardı. Muslera şöyle aldı topu. Ne yapacağını bir an için kestiremedi. Ondan ısrarla topu isteyen Selçuk gördü ve attı. Selçuk sağında Hamit önünde cephede Umut olmak üzere 3'e 2 yakaladılar Schalke defansını. Ve harikulade bir ince pas Selçuk'tan. Umut kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vurdu bacaklar arasından geçiremedi topu. Ama top yine döndü önünde kaldı. Çok serin kanlı bir şekilde bir vuruş daha yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Burada Umut'un soğukkanlılığına hayran kaldım. İlk vuruşunda kaleciden dönmesi karşısına yıkılabilirdi ama hiç oralı değildi. Çok rahat bir şekilde tekrar topu ağlarla buluşmayı başardı. Ve Galatasaray Schalke maçı izlemeyenler ve şöyle bir kopya verelim. Eğer Beşiktaş Fenerbahçe maçını izlediyseniz son saniyeleri aynen o şekilde oldu. Ve golü santrası yapılmadı. Galatasaray çeyrek finalde darısı Fenerbahçe'nin başına diyoruz. Ve tebrik ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde burada bir ara veriyoruz, bir mola veriyoruz. Geçiyor, fark etme sen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etme sen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. sen de. Yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor sen ne dersen de. Yıllar geçiyor fark etmesen de. Dertler yıpratmış o sensizliği. Gülen gözlerin gülemez olmuş. Güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor, dünya dönüyor. Sen ne dersen sen de. Ne dersen yıllar geçiyor, yıllar geçiyor. Fark etmesen fark de. Etmesen dünya dönüyor, dünya dönüyor. Sen ne dersen sen de. Dersen yıllar geçiyor, yıllar geçiyor. Fark etmesen fark de. Etmesen sen ne dersen sen de. Ne dersen değmez de. Bu dünya. Yıllar geçermiş geçsin ruhumuz genç ya. Ruhumuz genç ya. Dünya dönüyor, dünya dönüyor. Sen ne dersen sen de. Ne dersen yıllar de. Geçiyor, yıllar geçiyor fark etmesen fark de. Radyo Havan'dasınız. Ben Kenan Başaran. Paslaşmaların ikinci bölümündeyiz. Hemen Şampiyonlar Ligi'ne bir küçük notla veda edelim. İlk maçı İtalya'da 2-0 kaybeden Barcelona kendi evinde Milan'ı 4-0 yenip tur atladı. Böylece Milan büyük bir hayal kırıklığına uğrarken Barcelona bitmedim. Ben bu sistemi, bu seviyeyi 2 günde kurmadım. 2 günde de yıkılmam dedi. Muhteşem bir sonuç aldı. Yine araya gitmeden önce söylemiştik. Fenerbahçe yarın Pilsen'le rövanşa çıkacak. İstanbul'da, Kadıköy'de oynayacak. Saracoğlu Stadı'nda. Maalesef seyircisiz oynayacak. Çünkü Fenerbahçe'ye ceza verilmişti. Bu cezanın itirazları reddedildi. Ve Kadıköy'de, Saracoğlu'nda Fenerbahçe Pilsen'i ağırlayacak. Muhtemelen stat çevresinden de büyük, geniş güvenlik önlemleri alınacak. Çünkü dışarıdan yine geçen maçta olduğu gibi herhangi bir madde atılması halinde Fenerbahçe Avrupa'da men edilecek. Bunu hatırlatalım. Ve buradan yerel rekabetimize geçelim. Ama Kadıköy'den ayrılmayalım. Çünkü haftanın en çok konuşulan olayı Kadıköy'deydi. Sahalarımızda görmek istemediğimiz hareketler deriz ya sık sık. Meydanlarımızda da görmek istemediğimiz, sokaklarımızda, caddelerimizde de görmek istemediğimiz olaylar yaşadık maalesef. Aslında bizim futbol sahalarımız neyse sokaklarımız, caddelerimiz de biraz o. Geçen pazar günü Fenerbahçe evinde Bursa Spor'u ağırladı. Bursa'dan 2500'e yakın taraftar İstanbul'a geldi bu maçı izlemeye. Ve aynı gün aynı saatlerde yaklaşık olarak, daha doğrusu maçtan 2-3 saat önce Kadıköy'de bir miting dağılıyordu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli kadın platformları, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin mensupları Kadıköy'de bir araya geldiler. Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz dediler. Kadınların uğradıkları şiddeti, zulmü dile getirdiler. Erkekler tarafından uğradıkları baskıları, daha ne diyelim, zulümleri işte dile getirdiler. Ve dağılıyorlardı evlerine gitmek üzere meydandan ayrılırken, yani şaka, hani biz Zaytung haberi desek bu kadar olur. Yani Zaytung bile bu kadar yaratıcı olamaz. Ve o kadınlar yine erkeklerin şiddetine maruz kaldı. Kendilerine futbol taraftarı diyen bir grubun saldırısına uğradılar. Bursa zaten sıkıntılı bir yakın geçmişe sahip. Gerek Beşiktaş yaşadığı problemlerden, gerekse Diyarbakır Spor'la kendi sahasında ve Diyarbakır'da yaşadıklarından sonra. Şimdi tabii Bursa Spor'un taraftar grubu Texas sözcülerinden Mehmet isimli bir kişi, kendisinde Kürt olduğunu, dolayısıyla ırkçı olmadıklarını, faşist olmadıklarını, Kadıköy'deki saldırı yapanların Bursa Sporlu olamayacağını, oraya o grubun nasıl, ne şekilde gittiğini sorgulanması gerektiğini, bunun polise sorulması gerektiğini söyledi. Evet, haklı bir talep. Polise sormak lazım. Kadıköy'de böylesi bir miting varken ve Bursa Spor'un bazı taraftar gruplarının aşırı milliyetçi olduğu da bilinirken nasıl oluyor da bu iki grup aynı mıntıkada karşı karşıya getiriliyor onca güvenlik önlemine rağmen. Bu işin bir boyutu, ama diğer boyutu Bursalıların bakması gereken boyut şu. Bir kere Bursa'da önemli bir göç nüfusu var. Türkiye'nin içinden olduğu kadar dışından, Balkanlardan. Ve o Balkanlardan gelenlerin çok iyi bildiği bir şey vardır. Kimlik, kimliklerin yok sayılması. Başkalarının haklarına riayet edilmeyişinin ne olduğunu çok iyi bilirler. Meydanda, Kadıköy Meydanı'nda yapılmış bir demokratik mitingin arkasından onlara saldırmanın hiçbir açıklaması yok. Onların kafasıyla, jargonuyla baktığımız zaman kadına nasıl el kaldırıyorlar? Hani onların kafasıyla bakıyorum. Onların düşündüğü pencereden baktığım zaman bile bu yaptıklarını bir yere koymak mümkün değil. Hamaset yapmaya, bunun üzerine saatlerce konuşmaya gerek yok. Artık vicdana falan seslenmek de anlamsız. Bu ülke madem kurum ve kuruluşları var, kuralları var, kanunları var, o zaman güvenlik güçleri bu olayı açıklığa kavuşturacak. Ve kimse sorumlusu bunları cezalandıracak. Başka yolu yok yani. Bunun üzerinde daha fazla konuşmanın bir anlamı yok. İkincisi, Türkiye Futbol Federasyonu'na düşen görevler var. Bir futbol kulübü taraftarları ırkçılık yapamaz, ayrımcılık yapamaz, insanlara saldıramaz. Bu taraftar grubuna da ve onun mensup oldukları kulübe de bir takım yaptırımlar uygulaması gerekiyor. Yapar mı? Kat'a yapamaz. Türkiye'de böyle bir şey olsun, ben bu programı bırakırım yani. Tamam derim, her şey amacına ulaşmış, mükemmel bir ortamda yaşıyoruz derim ve bırakırım yani. Ama futbol sahalarında olan olayların bile gereğini yapamayanların, futbol sahalarından uzak bir mıntıkada olan bir olaya müdahale etmelerini beklemek hayal. Biz de işte laf olsun diye konuşuyoruz işte. Evet. Kadıköy'den ayrılmak gerekiyor diyeceğim ama ayrılamıyoruz. Bu maçın, yani Bursaspor Fenerbahçe maçı da muhteşem bir maç oldu sahada. Harikulade bir maç oldu. Fenerbahçe 4-1 kazandı ve herkes bu 4-1'i konuşmaya hazırlanırken işte Emre'nin ne kadar harika bir gol attığını, Bataşan'ın mükemmel pası ile Sestak'ın attığı harikulade gol, akabinde Meriles'in gol atması, taraftarla barışması, Sow'un harikulade futbolu ve golü. Bütün bunları konuşacakken maç sonunda Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği, hakemle bir diyaloğa girdiği son dakika olarak yine ortalığı kasıp kavurdu. Aziz Yıldırım hakemleri tehdit ettiği söylendi. Sonra Fenerbahçe kulübü açıklama yaptı, böyle bir şey yok dedi. Hakem raporları kamuoyuna sızdırıldı. Böyle bir şey dememiş. Fakat işte dikkatli olun, bir daha size affetmem gibi ifadeler kullanmış. Ve hakaret yokmuş denilerek derin bir nefes aldık. Sorun hakaret değil. Sorun psikolojik baskı uygulamak. Çok basit bir şey söyleyeceğim ve kapatacağım. Yarın Fenerbahçe Victoria Pilsen maçının ilk yarısı hakemin de hatasıyla 2-0 tamamlansın. Acaba Aziz Yıldırım gidip maçın hakeminin önünü kesip bir şey söyleyecek mi? Küfür falan, hakaret demiyorum. Sen ne yapıyorsun hoca diyebilecek mi? Bu kadar söylüyorum. Başka da bir şey demiyorum. Keşke bugün Fenerbahçe'nin futbolunu konuşsaydık. Aldığı galibiyeti konuşsaydık. Ama buna başkanı bir şekilde izin vermiyor. O halde biz de konuşmayacağız. Son bir ara veriyoruz. Toparlayıp kapatıyoruz bu haftayı. Diyelim yağmura tutuldun bir gün, bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek. Öbür yanda güneş kendi keyfinde, ne de olsa yaz yağmuru, yaz yağmuru. Pırıl pırıl düşüyor damlalar, eteklerin uça uça bir koşudur kopardın. Darattın kendini karşı evin sundurmasına, ne de olsa yaz yağmuru, yaz yağmuru. İşte o evin kapısında bulacaksın beni. Elim için çekti bir sabah vakti, erkenden denize gireyim dedin için çekti. Kulaç çattıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyor deniz, yırtılıyor. Deniz, bu deniz Ege denizi. Bu deniz seslenmiyor. Bu deniz Ege denizi. İşte çilçil koşuşan balıklar, lapinalar, gümüşler var ya. Eylim, eylim, eylim, eylim. Salınan yosunlar arasında bulacaksın beni. Diyelim sapına kadar şair bir herif çıkmış ortaya. Çakmak çakmak gözleri meydan ya Taksim ya Beyazıt meydanı. Herkes orada, herkes orada, sen de oradasın. Herif bizden söz ediyor, bu ülkenin çocuklarından. Yürüyelim arkadaşlar diyor, yürüyelim özgürlüğe, mutluluğa doğru. Her işin başında sevgi diyor, sevgi diyor. Gözlerin yağmurdan sonra. Yaprakların yeşili, yaprakların. Bir de başını çeviriyorsun ki yanında ben varım. Radyo Havan'dasınız. Paslaşmaların son bölümündeyiz. Ben Kenan Başaran. Ve haftanın en sıkıcı maçından bildirelim size kısaca. Beşiktaş Trabzon'da galibiyet arıyordu. Çünkü Galatasaray İstanbul'da kendi evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olmuş. Beklenen nedir? Bu fırsatı değerlendirmesidir Beşiktaş'ın. Ama Trabzonspor'la el ele haftanın en sıkıcı futbolunu oynadılar. Mücadele 0-0 bitti. Trabzonspor 1 puan aldı ama bu yeter mi? Yetmez. Düşme hattıyla Trabzonspor'un arasında 2 puan fark var sadece. Beşiktaş Galatasaray'da puan farkını 2'ye değil 4'e indirmekle yetindi. Fernandes tekrar sakatlandı. Bu artık olağan bir haber Beşiktaş'tan alışıldığı üzere. Beşiktaş bu sene Galatasaray birçok ikramda bulundu. Hepsini reddetti. Dolayısıyla bulunduğu durumdan memnunlar. Daha fazlasını istemiyorlar anladığım kadarıyla. İkinciliği büyük bir başarı olarak sayacaklar. Evet, öyledir. Başlangıçta oluşturulan beklentilere bakılırsa öyle. Ama devre arası yapılan transferler şu bu düşünüldüğü zaman da en azından kapalı kapılar arkasında daha fazla şey istedikleri ortaya çıkıyor. Ama dillendirmiyorlar. Dillendirmeseniz bunu hayata da geçiremiyorsunuz. Yani Galatasaray isterse Beşiktaş şampiyon olur, istemezse olmaz. Tabii bu saatten sonra Galatasaray'ın asıl rakibi Fenerbahçe gibi gözüküyor. Onlar Bursaspor'u 4-1'e devirip İyi bir ivme kazandılar şimdi. Galatasaray demişken beklenmedik bir mağlubiyet aldılar Türk Telekom Arena'da. 85. dakikada bir penaltı kazandılar. Penaltı ile alakası olmayan bir pozisyondu. Drogba kullandı ve top dışarı gitti. Drogba suçu çimlerde buldu. Çünkü vuruş anında zemin oldukça kalktı ve hafta boyunca da Türk Telekom Arena'nın çimleri tartışıldı. Belli ki Galatasaray'ın aklı biraz da Şalke ile oynayacağı maçtaymış. Onu da teyit etmiş olduk. Çünkü Şalke'ye karşı özellikle ilk yarıda konulan futbol bunun da ispatıydı. Şimdi Süper Lig bir nevi yeniden başladı. Fark 4 puan ve Galatasaray'ın zorlu maçları var. Bu hafta Kayseri deplasmanında. Kayseri 7-8 maçtır, daha doğrusu 6 maçtır namağlup gidiyor. Beşiktaş Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak. Göreceğiz. Sonuçları merakla bekliyoruz. Ve son sözü voleybola ayıralım. Vakıfbank Rabıta Bakü 3-0 yenip Avrupa şampiyonu oldu. İkinci kez şampiyon oldu Vakıfbank. 2011'den sonra yine Bakü'yü yemişlerdi. Bu kupayı geçen sene Fenerbahçe kazanmıştı. Böylece Şampiyonlar Ligi'ni 3. kez kazanmış oldu ülkemizin takımları. 8. şampiyonluk aynı zamanda. Bir önceki haftada Halk Bankası şampiyon olmuştu. Sevkap'ta. Voleybol Türkiye'nin uluslararası arenada en başarılı olduğu branş. Harikulade. Özellikle kadınlar muhteşemler. Hepsine helal olsun diyoruz. 8 Mart'ın arkasından bu başarıyı getirdiler. Vakıfbank'a tekrar tebrikler diyoruz. Hepsine de helal olsun diyoruz. Darısı Eczacıbaşı'nın başına diyoruz. Çünkü Eczacıbaşı Türkiye'de voleybolun gelişmesinde, yerleşmesinde, sevilmesinde büyük emekler olan bir kurum. Onlara da bir Avrupa şampiyonluğu yakışır diyoruz. Ben Kenan Başaran, haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.